O tych i o innych programach dowiesz się więcej na bliskoludzi.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 14. emerytura na stałe, państwowe autostrady za darmo. Sejm przyjął projekty ustaw. Zdecydowaną odpowiedź na skazanie Andrzeja Poczobuta zapowiada szef MSWiA. Łosie pojawiły się w Łebie, spacerują po plaży i w porcie. Sejm przyjął projekty ustaw w sprawie zniesienia opłat za państwowe autostrady oraz wprowadzenia na stałe 14. emerytury. Głosowanie odbyło się na koniec posiedzenia. Teraz projekty trafią do Senatu. O szczegółach Karol Surówka. Pierwszy projekt znosi opłaty za przejazd autostradą dla samochodów o masie do 3,5 tony. Dotyczy to tych tras, które są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a nie prywatnego operatora. Za przyjęciem ustawy głosowała znacząca większość posłów. Tylko 13 było przeciw i 9 się wstrzymało. Podobnie duże poparcie uzyskał projekt ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Przeciw było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Prawo do 14. emerytury w pełnej wysokości będą mieli seniorzy, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Przy wyższej emeryturze mniejsza będzie 14. Karol Surówka, Polskie Radio. Sejm przyjął też ustawę o powołaniu Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Będzie zdecydowana odpowiedź na skazanie Andrzeja Poczobuta. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że szczegóły zostaną przekazane w poniedziałek. Dodał, że przygotowywana jest lista kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, m.in. prokuratorów i sędziów, którzy biorą udział w represjach na Białorusi. Te osoby znajdą się na listach z wszelkimi konsekwencjami. Będzie odpowiedź stanowcza. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że Andrzej Poczobut jest w więzieniu. Jest to wybitna postać, wybitny Polak, wybitny działacz na rzecz wolnego słowa i demokracji. Minister Kamiński nie chciał odpowiedzieć na pytanie dziennikarzy, czy Polska planuje zamknąć granice z Białorusią. Musimy działać w sposób przewidywalny, spokojny, mieć jeszcze karty w rękawie na przyszłość. Będzie odpowiedź stanowcza. Będziemy robili wszystko cały czas. Dziś białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację Andrzeja Poczobuta i utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Tym samym wyrok na działacza polskiej mniejszości uprawomocnił się. Rada Unii Europejskiej przedłużyła bezcłową wymianę handlową z Ukrainą na kolejny rok. Premier Ukrainy Denis Szmychar podkreślił, że ponad 63% ukraińskiego eksportu przypada na Unię. Szmychal podziękował europejskim partnerom za decyzję, która będzie wspierać ukraiński biznes i zdewastowaną ukraińską gospodarkę. Oznacza to, że ukraińscy przedsiębiorcy będą nadal eksportować swoje towary bez ceł, kwot i taryf. W ten sposób układamy solidne fundamenty gospodarcze dla naszej jedności z Unią. Wspólnota jest kluczowym partnerem handlowym Ukrainy. Przyjęte rozporządzenie musi zostać podpisane przez przedstawicieli Rady i Parlamentu Europejskiego i wejdzie w życie 6 czerwca. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie podpisuje kolejną umowę o współpracy z PKP Intercity, które szuka pracowników. To nie jedyna korzyść, bo firma objęła też patronatem nasze kolejne kierunki, mówi dyrektor szkoły Anna Wawruch-Lis. Mechatronik i roboty, co jest związane z otwarciem za 3 lata nowego oddziału, gdzie będzie bardzo dużo pracowników potrzebnych. Tutaj nasi uczniowie będą mieli możliwość teraz uzyskać stypendia, dzięki czemu później też gwarancja zatrudnienia. Potrzeby kadrowe będą ogromne, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. My jako PKP Intercity chcemy znacznie rozbudować swoją bazę w Lublinie. Aktualnie zatrudniamy 250 pracowników. Po rozbudowie tej bazy w przeciągu kilku najbliższych lat będziemy potrzebować 400 pracowników. Pracę znajdą tam przede wszystkim elektrycy, mechatronicy i robotycy. Niecodzienni goście w Łebie, po plaży i porcie od kilku dni spacerują łosie. Zwierzęta są atrakcją dla turystów, mówi burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński. Widocznie Łeba jest na tyle atrakcyjna, że postanowiły skorzystać z tej atrakcji i zawitać do Łeby. Przyszły ze wschodu, weszły na teren portu, pospacerowały po porcie. Była to olbrzymia atrakcja. Ludzie w pierwszej chwili byli zaskoczeni. Spacerowały sobie po plaży. Oczywiście piękny zachód słońca był, to jest, wyszły na zachód słońca, a później sobie pomaszerowały w stronę lasów komunalnych w kierunku wschodnim. No i pięknie, ale specjaliści radzą, by do łosi się nie zbliżać. Zwierzęta potrafią być agresywne, zwłaszcza samica z młodym. Łoś może ważyć nawet do 700 kg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa przebierają nogami. W poniedziałek pierwsze gry w wielkoszlemowym Roland Garros. Iga Świątek broni tytułu w Paryżu. W pierwszej rundzie spotka się z Mołdawianką z hiszpańskim paszportem Krystyną Buczą i solidnie szykuje się do tego i mamy nadzieję kolejnych spotkań. Miałam 2 sesje treningowe dziennie i dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby właśnie podszlifować technikę, bo przez ostatnie tygodnie nie było do tego okazji, ale bardzo się cieszę, że jestem z powrotem, bo to jest miejsce, które po prostu bardzo lubię i mam wrażenie, że wszystko tutaj jest przemyślane tak, żeby ułatwić nam życie i żebyśmy mieli komfort do tego, żeby faktycznie przygotować się do rywalizacji. Mówiła faworytka turnieju pani Iga Świątek. W turnieju panów pod nieobecność Rafy Nadala faworyta wskazać trudniej, dywaguje tenisowy ekspert Adam Romer. Z jednej strony Nowak Djokovic, aczkolwiek ja bym chyba jednak na niego nie stawiał. Nie najwyższa forma i cała grupa młodych zawodników, czyli oczywiście w pierwszej kolejności trzeba wymieniać Carlosa Alcaraza, który bardzo się szykuje do wejścia w buty Rafaela Nadala. Holger Rune, młody Duńczyk, rocznik 2003, podobnie jak Alcaraz. Mówił Adam Romer. Ze spraw piłkarskich ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w całości zostanie rozegrana jutro. W Fortuna pierwszej lidze dziś 2 spotkania przed ostatniej kolejki. Lider tabeli ŁKS Łódź wybrał się do Gdyni na mecz z Arką, której nigdy nie pokonał na jej terenie w meczach ligowych. Co na to trener łódzkiego klubu sportowego Kazimierz Moskal? Zawsze przychodzi taki mecz, kiedy te historie się przełamuje. Oczywiście, że jedziemy tam z takim nastawieniem, aby grać o zwycięstwo. Nie nastawiamy się absolutnie na grę na remis. Chcemy zagrać tak jak w każdym meczu i odwrócić te statystyki. Mówił trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Jego podopiecznym do przypieczętowania powrotu do Ekstraklasy brakuje punktu. Mecz w Gdyni o 20:30. Trwa pierwsze z zaplanowanych na dziś spotkań. Zdegradowana już Sandecja mierzy się w Nowym Sączu z walczącym o udział w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pod Beskidziem Bielsko-Biała i do przerwy goście prowadzą 1-0. Teraz wsiadamy na rower. Za nami trzeci etap Orlen Wyścigu Narodów, gdzie rywalizują kolarze do lat 23. Dziś ścigali się na Słowacji i wygrał Włoch Francesco Busatto. Liderem pozostaje Duńczyk Nikolaj Mengel. Najlepszy z Polaków Michał Sędzielewski na odległym 41. miejscu. Lepiej ma być, gdy peleton wjedzie do Polski, mówi trener naszej reprezentacji Tomasz Brożyna. Tutaj taktyka będzie jakby to, co zakładaliśmy na początku. No, zabieranie się w odjazdy, walczenie o wygranie etapu, zaprezentowanie się może podobnie tak jak na pierwszym etapie, tam gdzie no, niewiele brakło do wygrania etapu. Mówił Tomasz Brożyna. Jutrzejszy etap wjedzie z Bukowiny Tatrzańskiej do wspomnianego już Nowego Sącza. Polskie Radio jest jedynym nadawcą radiowym Orlen Wyścigu Narodów. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy po 21. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko rano na Pogórzu Karpackim i w Karpatach miejscami więcej chmur. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Nad morzem i w dolinach górskich od 14 do 16 stopni. W nocy pogodnie i od 2 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolute za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. Mediamarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin to wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dzień dobry Państwu, 11 minut po godzinie 19, piątek, no to chyba najwyższa pora, żebyśmy wspólnie wysłuchali kolejnego wydania Listy Przebojów Trójki, a to będzie notowanie numer 60. No dobrze, cały tydzień obowiązków, teraz już skupiamy się wyłącznie na przyjemnościach obowiązków, no również tych, że to Państwo decydowali, głosowali na naszej internetowej stronie. No a teraz już wiemy wszystko o tym, jak Państwo zagłosowali, znaczy ja wiem, a Państwo się dowiedzą przez najbliższe 3 godziny. Serdecznie zapraszamy, Olga Szućko audycję realizuje, Małgorzata Łukowska będzie odbierać od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem. No więc na trzecim był duet Pet Shop Boys, The Lost Room. Miejsce drugie przed tygodniem, Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena. Jak z Kill Billa, jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa, jak z Kill Billa było na miejscu drugim 59. wydania Listy Przebojów Trójki, a na samym szczycie przed tygodniem kolejny raz Depeche Mode, Ghosts Again. Again. No i teraz pytanie, czy Again wygrają w 60. wydaniu Listy Przebojów Trójki? No przekonamy się wspólnie, mam nadzieję, już przed godziną 22, finał 60. wydania Listy. Przez najbliższe 3 godziny 30 piosenek z zestawienia i kolejne 3 propozycje, czyli piosenki, które bardzo chciałyby w zestawieniu się znaleźć. No to jeszcze podsumujmy, kogo na pewno dziś już nie usłyszymy i z listy wypada. Linkin Park, Lost, Cichoński Torres Riddle, Czerwony jak Cegła i Simply Red, Just Like You. Te 3 piosenki w tym tygodniu zdobyły zbyt mało Państwa głosów, żeby znaleźć się w najlepszej trzydziestce. Zacznijmy od pierwszej z 3 propozycji. To Miley Cyrus i jej piosenka zatytułowana Jaded. Shoulder and the bones too big to bury. apart. You just jump in the car and it down to the body of blurry. You don't know when to stop till you take it too far. And I know who you are and I'm left in the dark till I'm worried. Oh, it hurts me. And it's a fucking shame that it ended like that. You broke your own arm, but you never say that. We went to hell, but we never came back. I'm sorry that you're wyczuwam sarkazm w kolejnym utworze Miley Cyrus, Jaded. To jest pierwsza z trzech propozycji 60. wydania Listy Przebojów Trójki. Trzy propozycje czekać będą na Państwa głosy już po godzinie 22. Na razie otwieramy zestawienie na miejscu 30. Daria Zawiałow i jej demo song. Patrzysz na moją twarz, widzisz. La La La, ale piosenka spadła aż o 10 miejsc. Przed tygodniem to było miejsce 20. Tym razem Daria Zawiałow i jej demo song otworzyło 60. wydanie listy przebojów trójki. Ale myślę, że fani Darii Zawiałow powinni być zadowoleni, bo ma drugą piosenkę w zestawieniu dużo, dużo wyżej. 60. wydanie listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 26 maja. Wiadomo, że Dzień Matki, więc wszystkie mamy gorąco, serdecznie, z całego serca pozdrawiamy. Możemy się umówić, że właściwie wszystkie piosenki dzisiaj są dla was, drogie mamy. Ale dzisiaj 26 maja to też Europejski Dzień Sąsiada. W związku z tym chcielibyśmy państwa dziś zapytać, za co państwo cenią, kochają, lubią swoich sąsiadów. Proszę dać nam znać. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Za co państwo lubią swoich sąsiadów? Na miejscu 29 Bartas Szymoniak, jego ulotne 4 miejsca w dół. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć, taką obrali drogę. Niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Szymoniak, ulotne na 29. miejscu 60. wydania listy przebojów trójki. Europejski Dzień Sąsiada obchodzimy dzisiaj, więc pytamy państwa, jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. Dobrze mieć sąsiada, czy niedobrze? Ja kocham swoich sąsiadów najbardziej za to, że ich ciągle nie ma. I to jest przepiękne. A u państwa jak to z tymi sąsiadami jest? 22 i 7 trójek. Za co państwo lubią swoich sąsiadów? Proszę dać nam znać. Na miejscu 28 w 60. wydaniu listy przebojów trójki Sabaton, The Unkillable Soldier. Never surrender, however they try. How they try, shot through Że Sabaton się nigdy nie poddaje, The Uncannibal Soldier, a tu jednak 5 miejsc w dół wobec tego, co było przed tygodniem na 28. The Uncannibal Soldier. To jest 60. wydanie listy przebojów trójki. No już grubo ponad rok minął od premiery filmu Batman, tego najnowszego, tego ostatniego, tego, w którym znalazł się utwór Something in the Way zespołu Nirvana. Zaraz po premierze zrobiono takie badania, które pokazały, że zaraz po premierze zainteresowanie tym utworem Something in the Way wzrosło o 734% w porównaniu do ostatnich 4 dni przed premierą tegoż filmu. No cóż, wydaje się, że emocje związane z filmem Batman już dawno opadły, a piosenka ciągle jest popularna. Something in the Way Nirvany obroniło 27. pozycję 60. wydania listy przebojów trójki. Fish, 'cause they don't have any fear. To 27 miejsce 60 wydania listy przebojów trójki Nirvana Something in the Way. Mamy Europejski Dzień Sąsiada, więc pytamy Państwa, za co Państwo lubią swoich sąsiadów? O sąsiadach. Czemu się nie pytacie o sąsiadki? Z sąsiadkami jest bardzo fajnie. Zrobią zakupy, podlają kwiatki, kota wyprowadzą na spacer, ewentualnie psa. Ależ już naprawiam te zaległości, za co Państwo cenią sąsiadów i sąsiadki. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. No można z sąsiadem albo z sąsiadką na przykład popuszczać latawce. Mysłowic na miejscu 26. Miejsca niżej niż przed tygodniem Mysłowic Latawce, czyli miejsce 26. To jest 60. wydanie listy przebojów trójki. Na miejscu 25. grupa Collage, która wczoraj, no tak się ładnie złożyło, na miejscu 25, a 25, czyli wczoraj, rozpoczęli swoją trasę koncertową promującą ostatni album Over and Out. Wczoraj byli w Krakowie, dzisiaj są w Lublinie, jutro będą w Warszawie. No i tak będą koncertować jeszcze przez kolejnych kilka dni, aż nadejdzie 11 czerwca Szczecin. Wtedy trasa koncertowa dobiegnie końca. No, być może Państwo byli w Krakowie na koncercie zespołu Collage. Collage w 60. wydaniu listy przebojów trójki i What About the Pain na 25. Nice. miejsca 18 przed tygodniem na 25. Kolaż What About the Pain. To jest 60. wydanie listy przebojów Trójki, a teraz proszę, żebyśmy wszyscy razem zaśpiewali Happy Birthday to you. Happy Birthday Mr. Lenny Kravitz. Happy Birthday to you. 59 lat kończy dziś Lenny Kravitz. No niestety Państwo specjalnie się nie spisali, jeśli chodzi o urodzinowy prezent dla Lennego. How Long Have You Been Blind w dół z 14 na 24. Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind? Miejsce 24. 60. wydania listy przebojów Trójki. 26 maja to przede wszystkim Dzień Matki, ale też Europejski Dzień Sąsiada. Za co Państwo lubią swoich sąsiadów? Wręcz odwrotnie do mojego poprzednika. Ja z sąsiadami grilluję. Jest bardzo rodzinna i przyjemna atmosfera, czyli dobry sąsiad jest lepszy niż rodzina. 2-2 i 7 trójek. Za co Państwo lubią swoich sąsiadów, a może wręcz kochają? Albo sąsiadki, bo to też ważne, żeby podkreślić. Michael Patrick Kelly i jego Wonders. To jest miejsce 23.

jedes Mal, so singen wir. Adieu. No, na razie nic nie wskazuje na to, żeby mieli powiedzieć adieu i wypaść z listy. Trzymają się całkiem dobrze na 22. w 60. wydaniu listy przebojów trójki Rammstein i ich adieu. No to czas na miejsce 21, a tu mamy najniżej notowaną nowość, czyli piosenkę, która jeszcze tydzień temu była propozycją. No tak jak i w tym tygodniu mamy dla Państwa trzy propozycje. Wszystkie trzy propozycje sprzed tygodnia wskoczyły do zestawienia. Ta najniżej notowana nowość to Kasia Moś i jej Miód. Jestem twoim ziomem w daleknym mieście. Nie będzie moim domem, to tanie szczęście. Pędzimy w niepogodę, błądzimy we śnie, a słodycz moich ust już znasz. Jestem twoim ziomem w daleknym mieście. Nie będzie moim domem, to tanie szczęście. Pędzimy w niepogodę, błądzimy we śnie, a słodycz moich ust już znasz. Koncert do kina, a może chill, film na chacie, lampka wina. Bawić nie trzeba do rana, alko nie trzeba do spodu. We dwoje w ciszy może być matowa. Ty z chłopakami, jak zamiast alfa, podbiłbyś miasto, zaznaczył teren. Jak trofeum, chciałbyś mieć blisko, bym później awansem została szoferem. Tobie we mnie już nie chodzi o mnie. Nie, nie, nie. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to tanie szczęście. Pędzimy w niepogodę, błądzimy we śnie, a słodycz moich ust już znasz. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie